Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ama ba'd. Baik, wassalna ila al-siwar fil asali sifa. Nah. Nakra awalan. Amaridun an. Naam, ashuru bi alamin syadidatin fil ma'idah. Naam, ashuru bi alamin syadidatin fil ma'idah. Adhabta ila at-tabib. Adhabta ila at-tabib. La, lam adhab ila at-tabib wa lam atanawal ayya dawa. La, lam adhab ila at-tabib wa lam atanawal ayya dawa. Hal samita kisah as-sahabi alladhi 'alajahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil 'asal 'indama ishtaka min bath'i. Hal samita kisah as-sahabi alladhi 'alajahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil 'asal 'indama ishtaka min bath'i. La, lam asma' biha. Laqad amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhal marid an yasqiyahu 'asala. Laqad amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhal marid an yasqiyahu 'asala. Wal shufiya. Wal shufiya. Na'am, ba'da an saqahu arba'a marrat. Na'am, ba'da an saqahu arba'a marrat. Al-asal, subhanallah. Al-asal, subhanallah. Naam, al-asal. Qala ta'ala, fihi shifa'un linnas. Naam, al-asal. Qala ta'ala, fihi shifa'un linnas. Sa'atanawalu al-asal misla hadha al-sahabi. Sa'atanawalu al-asal misla hadha al-sahabi. Tujadu mahallatun kathiratun libay al-asal fi al-suq al-markazi. تذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. شفاك الله. شفاك الله. نعم، تفضل. الله يشفيك. Naam. Ibda'u. Hal anta marid? Naam. Ashuru bi alamin syaridatin fil ma'idah. Hal. Zarta ila tabib. La, lam adhab ila tabib. Walam atanawal aya dawa. Hal sama kita kisah. Kisah ta. Tabib yang dari. Ala jamu ala jamu sallallahu alaihi wasallam bil asal la inda mashtaka min mashtaka min batani la lam akmal biha laqad laqad amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam akal marid ayasiyahu asal. Wahal syufiya. Naam. Ba'da ay ba'da an taqahu al-amara. Al-amara. Qala ta'ala fi sifa'u lillah. Sata'ana ta'anawalu asal misla hadha sahad. Tujadu mahalatun kafiratun ribai'il asal. Itu ke pasal kata bulana bila kena wasdari Allah. Eh, fadhal ya Abu Usman wa Abu Nabila. Belum sempat. Boleh bebas. Eh, hey, bebas. أشعر آلم شديد شديدة شديدة في قدمي في المعدة معدة لامبو فأصلا كان عموم معدة لامبو هل ذهبت إلى الطبيب لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء هل سمعت قصة الصحابي الذي صحابي الذي عالج الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل إنما اشتكى من بطنه لا لم أسمع له لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أقول مريضي أن yasqiyahu an mudhari maksudnya an ke mudhari an yasqiyahu ayasqiyahu asalan al subyek nam ba'da an taqahu arba'a marrah al asal subhanahu nam al asal qala ta'ala fihi sifahu lil-imran tak akan lalu bila asal bidun iba bidun ilba syaitan awal asal misla ala suhan tujadu mahal mahal lalu tapi waktu dibaik il asal isuk il masjid saat awal an سأذهب الآن أنت المريض سأذهب الآن إلى هناك وأشتري عسل شكرتم أي تفضل يا أبا هشام وأبا صفية لا بأس sakit tak bantuan karena kalau itu bimarit ya bahasa teriak-teriak gitu asorubil bi alamin hanya panjang asorub bi alamin syadidatin bil ma'in lam adhan ila tabib ولم أتناول أي دواء هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل إنما اشتكى من بطنه لم أسمع فيه لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى المريض أن يسقيه عسلا apa? Bisa. Tapi bukan an nasibah. Bukan an penasob. Tapi an mufassirah. Menjelaskan. Bukan an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Mufassirah menjelaskan. Atau an mukhaffafa min as-tsaqilah. Nah, bada annahu saqahu. Inda at-tabib nakra. Inda at-tabib. Inda at-tabib itu pasnya bukan ke dokter tapi ya di sisi Pak Dokter, di dokter. Artinya ini sudah berada di dokter, bukan ke dokternya. Tapi sudah ada di hadapan al-tabib. Al-hiwar baina at-tabib wal-marid. Antara dokter dan pasien. Ad-doktu murtafi wa sukkari ayuban. Mada hadas? Ad-doktu murtafi wa sukkari ayuban. Mada hadas? Ad-doktu, cara tinggi. Naik gula juga. Tanawal tu dawa adokti wa dawa sukkeri. Tanawal tu dawa adokti wa dawa sukkeri. A'takidu annaka lam tattabi al-hamiyah. A'takidu annaka lam tattabi al-hamiyah. Hada sahih. Faqad tanawaltu katsiran min as-sukkariyat wa ad-duhun wa an-nashawiyat. Hadha sahih. Faqad tanawaltu katsiran min as-sukkariyat wa ad-duhun wa an-nashawiyat. Duhun, lemak-lemak itu ya. Wa a'taqidu annaka lam tumarisi riyadhah aidan. Hawaltu dhalik walakin lam astati fa ana mashghulun da'iman. Hawaltu dhalik walakin lam astati fa ana mashghulun da'iman. Halatuka khatirah. Halatuka khatirah. La budda min al-hamiyah wa la budda min ar-riyadhah. Ad-da'u wahdah la yakfi. La budda min al-hamiyah wa la budda min ar-riyadhah. Ad-da'u wahdahu la yakfi. Mada af'al ya doktor? Mada af'al ya doktor? Ittabi al-hamiyah wa maris ar-riyadhah wa tanawal ad-da'u. Waqabilni ba'da syahr. Waqabilni ba'da syahr. Ittabi' maris tanawal ini fil amr. Ittabi' maris fa'il tanawal tafa'al. Ba'da syahrin yuqabilul maridu at-tabib. الضغط عادي وكذلك السكري ما شاء الله ماذا فعل؟ الضغط عادي وكذلك السكري ما شاء الله ماذا فعل؟ اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. Ahsanta. Qabilni ba'da sitati ashhur. Ahsanta. Qabilni ba'da sitati ashhur. Insyaallah wa jazakallahu khaira. Insyaallah wa jazakallahu khaira. Naam, anta tabib wa Abu Alif marid. Ya fana. Wasafi. Ad-dok. Naam. Tanawaltu dawa ad-dokti wa dawa as-sukari. Astagidu anna kalam tersadi tersadi il-hamniyah tersadi lam tersadi il-hamniyah. Hamniyah. Hamniyah. Hada sahih. Fakat tanawaltu kasiron minas-sukariyat wa duhuni wa nasawiyyat. Nasya. Wa nasawiyyat. Hawaltu dhalik walakin lam astati fa ana mashghulun da'iman. ماذا أفعل يا دكتور؟ ada albay ya, ada takto. Itu peran. Tawtu Adi, wakada lika sari, Masya Allah. Mada fa'alta? Ittaba'tul haminya. Wa ma rastur riyadah, wa tanawaltu ad-dawa. Insyaallah wa jazakallahu khairan. Nama Usman wa Nabila. Al-Dalfu Murtafi'un wa Shukariyu Aydan Mada Hadas Tanawaltu Dawa Ad-Dok Wa Dawa Ash-Shukariyu A'takidu Annaka Lam Tattabi'ul Hamiyya Hada Sahih وقد تناولت كثيرا من السكرية والدهون والنشوية وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا حاولت ذلك ولكن لم أستطيع فأنا مشغول دائما حالتك خطيرة لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة الدواء وحده لا يكفي ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر بعد شهر يقابل مريض لا لا تقرأ الضغط عادي وبذلك السكرية ما شاء الله كري. سكري ما شاء الله ماذا فعلت اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء أحسنت قابلني بعد 6 أشهر إن شاء الله وجزاك الله خيرا نعم أنت طبيب يا أخنا أدبت مرتفع والسكري أيضا ماذا حدث؟ بسوية تناولت دواء دواء السكري أعتقد أنك لم تتبع الحمية هذا صحيح لقد تناولت كثيرا من السكريات وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا حاولت ذلك ولكن لم أستطيع فأنا مشغول دائما حالتك خطيرة لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة الدواء وحده لا يكفي ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر يقابل المريض الطبيب دكتور عادي وقد لك السكري ما شاء الله ماذا فعلت؟ اتبعت الحمية ومارست أحسنت قابلني بعد 6 أشهر إن شاء الله جزاك الله خيرا. إيه نكتفي بهذا. إيه دكتور. Kalau dokter ini saya profesor dokter. Dokternya dokter mungkin. dokternya mungkin dokter ya. Mungkin. Kalau tobi bisa ya. Dalam anu ya tobi. Nanti bertanya sama yang sudah pernah kita ini. Pertama Sofian mungkin. Di sana tuh dokternya manggilnya apa? Tobi atau dokter? Sama. Kalau di sini dibedakan dokter, dokter. Ya, dokter. Tur juga. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa Arab ya.